أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، ربنا بزبر في الدنيا حسنة، دنيا ديركتر ver ve fil ahireti haseneten, ahirette delikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi e'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, sohbet yapacağım. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbe eyyahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil murselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ıma, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sanalar olsun. O Allah ki, Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Fetih Suresinin 29. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onunla beraber olanlar kimlerdir kardeşler? Sahabe, Ensar. Ensar, Medine'de Efendimiz'e kucak açanlar. Allah onlardan razı olsun. Muhacir, Mekke'de Efendimiz'e kucak açanlar. Biliyorsunuz Mekke'de Efendimiz 6 yıl boyunca İslam'ı tebliğ etti. 6 senede Müslüman olmasına vesile olduğu kişi sayısı kaç? 40 kişi. Koca bir peygamber 6 sene İslam'ı tebliğ ediyor ve ancak 40 kişinin Müslüman olmasına vesile olabiliyor. Ahlak olarak Allah'ın ahlaklandırdığı insan, Allah'ın terbiye ettiği insan, bir örnek, insanlık numunesi. Her tarafından mucizelere fışkırıyor ve sadece 40 kişiye vesile oluyor. 6 yıl içinde. Burada biz davetçiler için büyük bir ölçü, büyük bir ibret vardır. Yıllar boyu sohbet veriyorum hocam, evden eve koşuyorum, 10 kişiyi geçmedim. 5 kişiden başkası beni dinlemiyor. Bir türlü kalabalıklaşamıyoruz. Cemaatimiz genişlemiyor. Hocam ben bu işi bırakmayı düşünüyorum diyen kardeşler. Bu iş rakamla değildir. Bu iş adamayla alakalıdır. Kendini Allah yoluna ada, rakamların peşinde koşma. Yok 100 kişi olmazsam ben bu işi yapmam. İlla 50 kişiden 100 kişiden aşağı olmamak zorunda. Böyle bir şey yok kardeş. Böyle bir mecburiyet olsaydı Allah'ın peygamberi, peygamber olmasına rağmen, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Peygamber olmasına rağmen 6 yılda 40 kişiye vesile olabilmişse ben bu işi artık bırakırım derdi. Ama o ne yaptı? Bana düşen açıkça bir tebliğden başka bir şey değildir. Ben sadece tebliğ ederim ve size teklifte bulunurum. Son ve mükemmel din budur. Rab budur. Başka bir ilah yoktur. İster gel, ister gelme. Biz davetçilere burada büyük bir ölçü, büyük bir örnek vardır. Şimdi Allah'ımız buyuruyor ki, onunla beraber olanlar, o peygamberimin etrafındaki insanlar birbirlerine karşı çok müşfiktir, çok yumuşaktır. Ama düşmanlara karşı çok serttirler. Burada bize ne ölçü var? Biz elbette ki sahabe gibi olamayız. Efendimiz Aleyhisselam'ı görmedik, onun sohbetinde bulunmadık. Sonra gelenlerdeniz, yani hadis-i şeriflerde varid olduğu üzere kardeşlerindeniz. Görmediğim kardeşlerime selam ediniz. Onlara selam olsun. Vefat etmeden yakın bir zaman önce zikrettiği bir meşhur hadistir. Kardeşlerime selam olsun. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sahabe-i kiram söylüyor, etrafındakiler soruyor. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, siz benim dostlarımsınız. Kardeşlerim o kimselerdir ki beni görmeden bana iman ettiler. Onlar ahir zaman ümmetidir. Aradan 14 asır geçmiş ve kardeşler olarak biz dünyadayız. Onun hizmetini devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi sahabe-i kiramı nasıl da övüyor Allah Teala? Birbirlerine karşı çok müşfikler, çok yumuşaklar. Ama düşmanla karşılaştıklarında o yumuşak yüzlü insanlar bir anda dönüşüveriyor ve birer canavara dönüşüyor. Neden? Allah ve Resulünün düşmanlarıyla savaşıyoruz. Şu anda cihattayız diyorlar. Allah bu insanları methediyor kardeşler. Biz Müslümanlar nasıl olacağız? Aynen övülmüş olan bu insanlar gibi Müslüman kardeşlerimize karşı müşfik ama İslam'ı yıkmak isteyen kafirlere karşı ve İslam'ı tahrif etmek isteyen, bozmak isteyen bid'at ehline karşı çok sert olacağız. Çok sert. Bu akşam bu ayet-i kerimeyi getirmemdeki sebep nedir? Az sonra İmam-ı Rabbani, silsilemizin büyüklerinden İmam-ı Rabbani'nin bir mektubunu okuyacağım. 54. mektup. Bu mektup Şiilere yapılmış bir reddiyedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olan bir veliye, bir Allah dostuna bir nasihatte bulunuyor mektupta. Şiilere karşı nasıl davranması gerektiğini, bunların tuzaklarını, hilelerini anlatıyor. Mektubun içerisinde bu ayet-i kerimeden bir paraf almış imam. Bir kısmı cımbızlamış ve sahabelere düşman olanların kafirler olduklarını zikrediyor. Kim sahabeye düşmansa Allah onlara kafirler diye hitap ediyor diyor. Şimdi o ayetin o kısmı gelecek. Okuyacağım inşallah. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Sahabiler öyle insanlar ki rükû ve secdelerde hemen bitireyim, süp süp süp deyip kalkayım demezler. Bizim şu andaki hacılarımız ne yapıyor? Rükûya gidiyor, süp süp süp diyor, Sübhane Rabbiyel Azim diyemiyor. Tesbih etmiyor, bir an evvel namazın bitmesi ve kafasının arka planındaki işi hemen yerine getirmesi için hızlı hareket ediyor. Ve tesbihi süp süp süp deyip geçiştiriyor. Sahabiler, onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onlar rüküye ve secdeye gittiği anda derler ki, bu an benim Rabbime en yakın olduğum andır. Hadis-i şerifler bunlarla dolu, bu müjdelerle dolu. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır. Sahih hadistir. Şu halde en yakın olduğun anda bir an evvel o anın bitmesini mi istersin? Yoksa sözü uzatmak mı istersin? Kalabildiğin kadar fazla o anda kalmak mı istersin? Hani Kur'an'da Allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuşması sahnesi var ya. Mevla Teala Musa Nebi'ye diyor ki, senin o elindeki nedir ya Musa? Ağaçtan sesleniyor Allah Teala Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'ın elinde ne var? Asa var. Şuayb Aleyhisselam'ın hediye ettiği cennetten gelen asa. Allah bilmiyor mu Musa Aleyhisselam'ın elinde ne olduğunu? Kesinlikle biliyor. Onu rahatlatmak, korkusunu gidermek için kelam ediyor Allah Teala. Musa Aleyhisselam başlıyor anlatmaya. Ya Rabbi, bu benim elimdeki asamdır. Bunlarla hayvanlarımı güderim. Bunlarla ağaçların yapraklarını vururum. Yaprakları düşürürüm ve hayvanlarımı yediririm. Ve bununla daha nice güzel faydalar elde ederim. Bir soru soruyor Allah Teala. Musa Aleyhisselam 3-4 tane cevap veriyor. Neden konuyu uzatmaya çalışıyor? Allah'ın peygamberi Musa Nebi bilmiyor mu Allah Teala'nın elindekinin asa olduğunu bildiği? Biliyor. Konuyu uzatmaya çalışıyor. Allah ile ne kadar fazla tekellüm yaparsam o kadar iyidir diyor. Çünkü şu anda Rabbime en yakın olduğum andır, beni muhatap aldı. Benimle konuşuyor. İşte bütün Müslümanlar aynen Musa Aleyhisselam'ın bu yaptığı iş gibi yapacak. Hangi hallerde? Rükû, secde. Bu hallere geldiğimiz anda dur 3 defa yapmam lazım, asgarisi bu. 3 defa yapayım bitireyim, yapma. 5'e çıkart, 7'ye çıkart. 11'e kadar hakkımız vardır. Tesbihatı 11'e kadar söyleyebiliriz. Ama günümüz Müslümanları maalesef bitireyim de gideyim mantığında olduğu için hemen iktifa ediyorlar ve kaçıyorlar. Allah onları övmüyor. Allah hoşnutluk istiyorlar diyor. Onlar rüküye secdeye gittikleri zaman benden kalbi olarak hoşnutluk istiyorlar. Hoşnutluk ne demek? Allah'ım benden razı ol. Allah'ım yaptığım işleri razı olacağın şekle çevir. Razı olmayacağın, beni kınayacağın, mahşer günü sana baktığımda rezil olacağım işleri yapmama izin verme. Buna hoşnutluk denir. Rükû ve secdelerde tesbihatları yapmamız esnasında kalbimizden bu duygular geçecek. Allah'ım bizden hoşnut ol, razı ol. Ayet devam ediyor. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Namaz kılan adamla namaz kılmayan adamların yüzü apaçık bir şekilde bellidir. Bilimsel bir tespit alınlarından belli oluyor. Namaz kılmaya alışan ve birkaç sene boyunca namaza daim olan adamların alınları düz oluyor. Şu ön taraf var ya, dümdüz. Kılmaya alışkanlık edinmemiş adamların alnı ise yuvarlak oluyor. Bu bilimsel bir tespittir. Nurdan bahsetmiyorum. Bir de Allah secde eden kulun yüzüne bir nur verir. Bir cazibe, bir çekicilik. Bu manevi işaret, zahiri işaretse alnın düz olmasıdır. Abdestin işareti nedir? Abdestin işareti bedenimizdeki tüylerin hep bir tarafa doğru olması. Abdeste alışkın olmayan bir adamın bedeninin tüyleri karışıktır. Abdeste alışık beş vakit namaz kılan Müslümanın tüyleri hep aynı yere doğru gider. Ya dışa doğru ya içe doğru. Artık kolunu nasıl sıvazlıyorsa. Bu bedeni işaret, zahiri işarettir. Ben ümmetimi abdest azalarından tanırım. Hadistir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. O manevi işaret. Mahşer günü gittiğimizde azalarımız parlayacak. Yine sahih haberlerde cehennem şöyle diyecek. Ey mümin! Benim üzerimden çok hızlı bir şekilde geç. Çünkü korkuyorum ki senin nurun ateşimi söndürecek. Bu nur nedir? Secde nuru, abdest nuru. Bu ikisi varsa biz de Allah'ın izniyle o Sırat Köprüsü'nü şimşek hızıyla gideceğiz. Allah bize nasip etsin. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Tevrat'ta ve İncil'de şimdi Allah Teala sahabileri nasıl methediyor. Bakın ileride gelecek olan kavim, son peygamberin havarileri, Tevrat ve İncil'in sahabiler hakkındaki sözleri. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş. Ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Ziraatçılar kalın, kuvvetli ekinleri çok severler. Neden? Ne kadar kalın ve kuvvetli olursa o kadar fazla başak ve tohum verecek demektir. Yıkılmayacak demektir. Allah sahabi ve ensarı, muhacir ve ensarı ziraatçıların çok sevdiği kuvvetli, kalın ekinlere benzetiyor. Allah kendileri sebebiyle kafirleri öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Dikkat buyurun. Allah-u Teala sahabilere öfkelenen, muhacir ve ensara, düşmanlık edenlere kimlere nispet ediyor? Kafirleri öfkelendirmek için. Biz onları böyle kuvvetli kıldık. Sahabilere düşman olanlar, sahabiler hakkında kötü konuşanlar, onlara sövenler kimlerle eşit tutuluyor bu ayette? Kafirlerle eşit tutuluyor. Peki şu anda dünyada sahabilere en düşman olan kavim, ırk, millet kimdir? Şia'dır. Şia. İmam Gazali'nin deyimiyle 72 sapık fırkayı inceledim. Şia'dan, Rafizilerden daha sapığını görmedim. İmam Ahmed bin Hanbel'in deyimiyle her kimin ağzından Resulullah Aleyhisselam'ın sahabilerine karşı kötü bir söz duyarsanız onun imanından şüphe edin. İmanından şüphe edin. Çünkü kaliteli Müslümanlar, sağlam Müslümanlar Allah'ın peygamberinin sahabileri hakkında tek kelime kötü söz söylemezler. Neden? Müşriklerle, kafirlerle nispet edilmek istemezler. Bu ayetten korkarlar. Ayet bitiyor. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Onların içinde verdiği sözde duran, Allah'ın peygamberine biat eden, sözünden caymayan, hakikaten iman eden ve salih amel işleyen sahabilere, ensara ve muhacire Allah büyük bir mükafat vaat ediyor. Vaat ediyor. Nedir o vaat? Fetih suresinin içinde geçen radıyallahu anhum ve radu anh. Allah o sahabilerin hepsinden razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Kardeşler kendinizi sahabilerin yerine koyun bir an için. O ağacın altında Allah'ın peygamberi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, neden bana gelip biat etmiyorsunuz? Hazreti Osman'ı esir aldılar. Mekke'ye gitti. Müşrikler esir aldı. Osman öldürüldü söylentisi çıktı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam o meşhur ağacın altına geçti. Sahabilere seslendi. Neden Allah'ın peygamberine biat etmeye gelmiyorsunuz? Halbuki sahabiler Efendimiz aleyhisselama biat etmişti. Ama bir daha biata çağırdığı için dediler ki önemli bir şey var. Hemen gidelim. Herkes işini gücünü bıraktı. Efendimiz aleyhisselamın yanına gitti ve ona biat ettiler. Sağ elini kaldırdı. Sahabiler sağ ellerini onun üstüne koydu. 1400 sahabi. Bu 1400 sahabinin tamamına Allah ne buyurdu? Ben onlardan razıyım. Devam ediyor. وَرَضُوا عَنْ Onlar da Allah'tan razıdır. Allah'ın onların başına getirdiği ve getireceği her şeyden onlar razıdır. Asla şikayet etmezler. O sahabilerden bir tanesi olduğunuzu hayal edin. Yaşıyorsunuz, hayattasınız, son nefesinizi vermemişsiniz. Ve Allah size diyor ki ben senden razıyım. Ey kulum ben senden razıyım. O büyük bir mertebedir. Büyük bir makamdır. Ama Şia bu ayetleri bilmesine rağmen diyor ki Allah razı olabilir, biz razı değiliz. Şimdi biz yanılmayan, yerlerin ve göklerin sahibi olan bu kitabın hükmedicisi Allah'a mı iman edelim, onun sözünü mü dinleyelim, yoksa sizin gibi sapmış, kopmuş adamların sözünü mü dinleyelim? Kimi dinleyelim biz? İmam Rabbani'nin mektubatına geçeyim. 54. mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Bidat sahiplerini ve zararlarını Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü bildirmektedir. Her mektubun girişinde mektubu kaleme alan talebesi mektubun kime yazıldığını ve özetini birkaç kelimeyle nakleder. İmam anlatıyor. Allah-u Teala insanların seyyidi aleyhissalatu vesselam hürmeti için ecrinizi arttırsın. Ne yaptı şu anda imam? Tevessül yaptı. Seyyide, peygamberimizin soyundaki kişiye, şeyhe ne diyor? Allah peygamberimiz aleyhisselam hürmetine ecrinizi, ibadetinizi arttırsın. Kıymetinizi, derecenizi yükseltsin. İşlerinizi kolaylaştırsın. Derecenizi yükselsin ne demek hocam? Ölünceye kadar kardeşler, ne kadar İslam'a bağlı olursak olalım, ne kadar çok ibadet sahibi olursak olalım, dereceler ölünceye kadar yükselir. Bu son bulmaz. Hiçbir kul şunu diyemez. Ben artık son dereceye eriştim. Daha bundan öte bir derece yoktur. Hayır. Peygamberliğin bile dereceleri vardır. Peygamberler neden ibadette sınır tanımıyor? Neden bizden daha fazla ibadet yapıyor? Peygamber olmasına rağmen Allah cennete daha fazla derece versin diye. Mükafatını daha fazla versin diye. Şu halde büyük imamlar, veliler, alimler birbirine nasıl dua ederler? Allah ecrini arttırsın. Bir, yaptığın ibadetler o kadar kolaylaşsın ki daha fazla ibadet yapabilesin. İki, Allah cennetteki dereceni arttırsın. Buradaki dereceni arttırsın duasındaki bir mana dünyadaki dereceni arttırsın. Dünyada Allah'a yakınlık olan kurbiyet, ona olan merteben yakınlaşsın. İki, cennetteki dereceni arttırsın. İşlerinizi kolaylaştırsın. Kalbinizi genişletsin. Kur'an'daki her sohbetten önce yaptığımız dua. Allah'ım yapacağım sohbetimden önce işimizi bize kolaylaştır. Göğsümüze bir genişlik ver. İnsana şükretmeyen kimse Allah Teala'ya da şükretmez. Hocam insana şükür olur mu? Buhari hadisidir. İnsana şükretmeyen, kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Buradaki şükürden mana nedir? Teşekkür etmek demektir. Herhangi bir kuldan sana yapılan bir iyilik gördüğün zaman sen diyeceksin, bunu Allah Teala bu kulun kalbine verdi, bu kul bana iyilik yaptı. O kula teşekkür etmeden Allah'ım sana şükür dersen olur mu? Olmaz. Önce bu kula teşekkür edeceksin. Kardeşim Allah razı olsun be. Bak düşmüştüm, bacağım kaydı. Yolda düştüm, kalkamıyordum. Sağ olasın, koluma girdin, beni kaldırdın. Allah razı olsun. Ona teşekkür ettin. Sonra Allah'ım sana hamdolsun bu belada kolumu bacağımı kırmadım. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. En önce kime teşekkür etti sahabe-i kiram? Resulullah Aleyhisselam'a teşekkür etti. Neden? Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak vazifelendirilmeseydi, sahabiler hala 360 tane puta tapıyordu. Onlara biz şimdi sahabe demiyorduk, sapık diyorduk. Hala 360 tane puta tapan sapkınlar olurlardı. Ama Muhammed Aleyhisselam geldi, son dini onlara tebliğ etti ve kurtuldular. Ona teşekkür ettiler, çok saygı gösterdiler, çok sevdiler. Kendi nefislerinden daha çok sevdiler. Sonra Allah Teala'ya hamd ettiler ki onu peygamber yaptı. İnsana şükretmeyen kimse Allah Teala'ya da şükretmez. Bunun için biz fakirlerin sizin ihsanlarınıza şükretmemiz lazımdır. Sizin ihsanınız ne demektir? İnsanın ihsanı olur mu? İnsanın ihsanı demek insanın yardımı demektir. İnsanın hediyeleri demektir. İnsanın duası demektir. Sevdiğiniz herhangi bir insan size diğer insanlardan daha fazla dua ediyorsa ihsan sahibi bir insan demektir. Sizden bir menfaati yok, bir akrabalığı da yok, kan bağı da yok ama ondan her dua istediğinizde size dua ediyor. Bu adam ihsan sahibi bir adam demektir. Nasıl şükretmeyelim ki? Yüksek hocamızın dünyaya nur salmasına sebep siz idiniz. Yüksek hocamız dediği şeyhi, Baki Billah. Şeyhine yüksek hocamız diye hitap ediyor. Ama onun bütün dünyaya feyiz salmasına, nur salmasına, hizmetlerini dağıtmasına, talebe yetiştirip her tarafa dağıtmasına vesile olan sizsiniz diyor. Bu şeyh efendi de, Efendimizin soyundaki bu zat da o şeyhin talebelerinden. Fakat met ediyor. Onu met ediyor, siz dua etmeseydiniz. Sizin ceddiniz şeyhime dua etmeseydi, belki de onun nurları bu kadar dünyaya dağılmaz diyor. Sizin arkanızdan bizlere de orada Hak Teala'yı istemek sırası nasip olmuştu. Sizden hemen sonra biz de o dergaha girdik, şeyhimize teslim olduk ve seyri sülükümüzü tamamladık. O dergahta hizmet etmeye başladık. Sonra büyüklerin ölmesiyle büyük sanıldım dedikleri gibi sıra bu fakire gelince şarktan, garptan, hak aşıklarının bu fakirin yanına üşüşmesi hep sizin yardımınız ile olmaktadır. Şimdi burada önemli bir mesele var. İmam-ı Rabbani bu Seyyid Şeyh'ten daha sonra tarikata katılıyor. O şeyhe teslim oluyor. Fakat o şeyhin vefatından hemen sonra halife kim oluyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri oluyor. Hocam daha önce gelenin halife olması lazım gelmez mi? Hayır, böyle değildir. Daha önce girenin daha sonra girenden efter olduğu sadece Efendimiz Aleyhisselam zamanındakilere aittir. Mesela Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olanlar da Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman olanlar bir değildir. İlk iman eden 40 kişiyle onlardan sonra iman edenler bir değildir. Kim önce Resulullah Aleyhisselam'a iman ettiyse onun derecesi sonra iman edenler üstün oluyor. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Peygamberimiz Aleyhisselam vefat edinceye kadar. Vefat ettikten sonra artık bu neye dönüyor? Kim daha iyi yaşarsa, kim takvaya daha çok sarılırsa, veraya daha çok sarılırsa, yola daha bir azamet gösterirse, sonra gelmiş olmasına rağmen erken gelen kardeşini geçebilir. İmam Rabbani Hazretleri, 6 ayla 1 sene arası o şeyh efendiye bağlı kalıyor. 6 ayla 1 sene arası bütün tarikatlardan icazet almış, bir tek Nakşibendi tarikatı kalmış. En son Nakşibendi tarikatına geliyor ve şeyh efendiye teslim oluyor. Ondan sonra bir yıl içinde şeyhinin vefatıyla beraber hizmet vazifesi kime kalıyor? İmam-ı Rabbani, 2000'in müceddidi, pirimiz İmam-ı Rabbani Hazretlerine kalıyor. Bir sene içinde hilafeti alıyor ve diğer bütün şeyhler İmam-ı Rabbani'ye tabi oluyor. Bu nasıl oluyor kardeşler? Öyle bir teslim olmuş ki, öyle bir yaşamış ki, öyle bir sadakat göstermiş ki, bu işler çok bilmeyle, çok ilimle değildir. Bu işler sadakatledir, teslim olmayladır. Allah yoluna ne kadar kendini verdin, ne kadar sadakat gösterdin, samimiyetin ne ölçüde, buna bakılır. Çok sonra gelenler vardır ki, çok önce gelenleri geçmişlerdir. Atamız Fatih'ten bir örnek vereyim. Fatih'in şeyhi kimdi? Akşemseddin. Allah'ın selamı üstüne olsun. Akşemseddin Hazretleri 4 yıl Şeyh Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne tabi oldu. 4 yıl. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kendisine 40 yıl boyunca tabi olan talebelerine hilafet vermedi. Ama Akşemsettin Hazretleri'ne 4 yıl sonunda dedi ki, bizden ayrılmak zorundasın. Hizmet yapacaksın. İnsanları irşad edeceksin. 4 sene, 40 yıl. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi der ki, bu yolda 40 senede erene derler ki, erken ermişsin. Kardeşler 40 sene. 40 senede bir adam erdiyse ermek ne demektir? Artık zikirde öyle bir boyuta gelmiş ki her an Allah'ı hatırlayabiliyor. Allah'tan gafil olarak geçirdiği bir an yok. Buna ermek denir. Ermek dediğiniz zaman uçmak kaçmak denizin üstünde yüzmek değil. Kurbağalar da yüzüyor. Sinekler de uçuyor. Bu ermek değildir. Amcam, bu olayı nakletmeden geçemeyeceğim. Ermek deyince aklıma amcam geliyor. Çabuk erenlerden kendisi. Gece bir rüya görüyor. Ve kendi iş yerinde, hanında bir derviş olan bir komşusuna gidiyor. Komşusuna diyor ki, Hacı Derviş, ben seni dün gece rüyamda mertebe olarak geçtim. Hacı abi hayırdır, nasıl geçtin? Rüyamda dün gece uçuyordum. Güzel Hacı abi, uçtuğum için ben rüyamda artık erdim. Dolayısıyla sen istediğin kadar tarikata git, şeyhe intisap et. İstediğin kadar namaz kıl, zikir çek, ben senden üstünüm. Ben seni geçtim. Derviş bir cevap veriyor. Hacı abi, sinekler de uçuyor. Uçmak marifet değil, sinek de uçuyor. Sen bana söyler misin, insan mı üstün, sinek mi üstün? Amcam verebilecek bir cevap bulamıyor. Cevap bulamayınca tekrar dönüyor, dükkanına gidiyor. Ermek dediğiniz zaman avam kafasıyla bakmayın. Ermek bu değil. Ermek demek Allah'a yaşıyorken vasıl olmak demektir. Daha ruhunu teslim etmeden, ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman zaten vasıl olacağız. Ya kötü ya da iyi olarak. Mühim olan tarikatların vazifesine seni öyle bir eğitirler ki, öyle bir tezkiye ederler ki, daha yaşıyorken Allah'a vasıl olursun. Ve kalbin öyle bir kıvama gelir ki her an şunu der. Allah, Allah, Allah. Asla unutmazsın Rabbini. İşte artık makine çalışıyor demektir. Tarikat amacına ulaştı. Sen gafillerden değilsin. İşte bu zat böyle diyor. Sizden sonra gelmiş olmamıza rağmen bu vazife bize bırakıldı. Elhamdülillah hizmette devam ediyoruz. Şimdi bize internet üzerinden soru soran yahut da hallerini anlatan birçok kardeşimiz var. Bazı kardeşlerimiz de tarikat ehli. Zikri var, rabıtası var, intisap etmiş, biat etmiş. Bu kardeşlerden bazıları ne diyor biliyor musunuz? Dervişler. Kendinizi çekelim. Hocam, sohbetlerinizi izliyorum. Gece rabıtaya, üstadıma rabıta yapmaya oturduğum zaman sizin şeyhiniz bana geliyor. Kendi üstadıma rabıta yapıyorum ama rabıtamda sizin şeyhiniz karşıma geliyor ve bana sohbet etmeye başlıyor. Ben de bu kardeşlere ne diyorum? Kardeşim, bizim meclislerimizde 10 yıldan beridir meclisimize gelen insanlar var ve daha şeyhimizi göremediler. Bizim sohbetlerimize hiç gelmeyen kardeşler var, dışarıda tanımadığımız bir sürü kardeşler var. Hep bu internetteki sohbetleri seyrediyor ve bunların birçoğu rabıtasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görüyor yahut da velileri görüyor, silsilemizin büyüklerini görüyor yahut da şeyhimizi görüyor. Bu nasıl oluyor? Yıllardan beri sohbete geliyorsun, karavana. Hiçbir icraat yok. Sabah namazına zor kalkıyorsun. Zikir derslerini zor yapıyorsun, ite kaka. Ama adam, dışarıdaki adam Ankara'da oturuyor, Konya'da oturuyor, gelemiyor. Ama internet denilen bir kolaylık var, oradan seyrediyor. Fakat gönlünü vermiş. Her gece rabıta yapıyorum ve her gece şeyhimiz İsmail Hakkı Efendi rabıtamda beni ziyarete geliyor hocam diyor. Anadolu'dan Müslüman kardeşlerimiz. Nasıl oluyor bu iş? Sonra gelen önce geleni geçer. Turnikeye ben önce girdim, ben hepsinden üstünüm deme. Sadakatledir bu iş, samimiyetledir, bağlılıklıdır. Allah'ın zikrini keyifle mi yapıyorsun? Vazife olduğu için mi yapıyorsun? Namazlarını nasıl kılıyorsun? Kılayım hemen bitsin gideyim diye mi? Yoksa Allah ile buluşma anım geldi, Allah ile kavuşma anım geldi diye mi kılıyorsun? Nasıl yapıyorsun? İmam bunu anlatıyor. Sonra şarktan insanlar bize geldi. Garptan insanlar, doğudan batıran insanlar bize duydu. ve bu dervişler şeyhimize gittiği gibi artık bize gelmeye ve hem zahiri ilimleri hem seyri sülük ilimlerini, tasavvuf ilmini tahsil etmeye bize gelmeye başladılar. Bunların tamamı sizin yardımınız ve dualarınız ile olmaktadır. Allah-u Teala size bizim tarafımızdan sonsuz mükafatlar, en iyi karşılıklar ihsan buyursun. Hemen bir Farisi beyit vermiş. Pirimiz İmam Rabbani Hazretleri'nin adetidir. Mektupların arasına şiirler sıkıştırır. Farisi beyitler, Arabi beyitler sıkıştırır. Şiiri sever. İnce ruhlu insanlar şiirleri severler. Kalın adamlar şiirleri sevmezler. Diyor ki, vücudumun her kılı dile gelse de şükretmiş olamam nimetlerine. Vücudunda ne kadar kıl varsa, ki sayısını ancak Allah bilir, ne kadar bu kıllar adedince Allah Teala'ya şükretsem, bana verdiği nimetlerin karşılığını yerine getirmiş olamam. Olamam. Devam ediyor. Allah Teala mübarek ceddiniz, peygamberlerin seyyidi hürmetine sizi dünyada ve ahirette şanınıza yakışmayan şeylerden muhafaza buyursun. Amin. Yine tevessül yaptı. Dünyada ve ahirette şanınıza yakışmayan. Şan nedir? Bahsettiği şeyhin şanı nedir? Seyyid'dir. Seyyid ne demektir? Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen insan demektir. Peşinden İmam Ali de, İmam Ali ile Hazreti Fatıma aramızdan doğma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizden, Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Onların soyundan gelenlere, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelene seyit, Hazreti Hasan'ın soyundan gelene şerif denir. Bu kişi kim? Bir seyit. İmamımız Ebu Hanife bir gün ders verirken, talebelerine fıkıh ilmini öğretirken, rahlerin önünden bir kalkıyor, bir oturuyor. Biraz ilim öğretiyor, bilgiyi durduruyor, vaazı durduruyor, ayağa kalkıyor, tekrar oturuyor. Ayağa kalkıyor, tekrar oturuyor. Talebelerinden bir tanesi diyor ki, efendim neden böyle yapıyorsunuz? Neden devamlı ayağa kalkıp oturuyorsunuz? Kardeşim diyor, kapıyı açık unutmuşsunuz. Ben kapıda bir Hazreti Ali Efendimizin soyundan bir çocuğun devamlı kapının önünden geçtiğini ve oyun oynadığını görüyorum. Çocuğu her gördüğümde ayağa kalkma ihtiyacı hissediyorum. Neden? Çünkü o peygamberin çocuğu. Resulullah Aleyhisselam'ın soyundan gelen seyit ya da şerif kim olursa olsun o peygamberimizin çocuğu demektir. Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ne derdi Efendimiz Aleyhisselam? Çocuklarım. Çocuklarım. Dedeler torunlarına oğlum diye hitap edebilir. Caizdir. Dolayısıyla kardeşler saygı göstermemiz lazım. Seyit ya da şerif gördün mü? Saygı göstereceksin. Kimin hürmetine? Efendimizin hürmetine. Mübarek sohbetinizden uzak düştüm. Onun da, o şeyh efendinin de sohbet yaptığı meclisler var. İmam onu birkaç defa ziyaret etmiş. Meclisinde bulunmuş ve sohbetini dinlemiş. Yahut da baş başa görüşmüşler. Sohbetinizden uzak düştüm. Nasıl kimselerle konuştuğunuzu, kimlerin yazılarını okuduğunuzu bilemiyorum. Bakın şimdi, uyarılar geliyor. Mesafeli olduğumuz için, sizden uzak düştüğüm için kimlerle konuşuyorsunuz? Kimlerin yazılarını okuyorsunuz, kimlerin kitaplarını okuyorsunuz? Ben bunu bilmiyorum. Resmi ve hususi görüştüklerinizin kimler olabileceğini düşünemiyorum. Gerek resmi, kalabalık halinde, gerek hususi, teke tek olarak kimlerle görüşüyorsunuz? Ehli sünnet mi, ehli bidat mi? Ben bunları bilmiyorum. Hemen peşinden bir beyit daha vermiş. Ciğerleri yakan bu düşünce uykumu kaçırdı her gün. Ki kimin avuşuna düştün? Rüyada kimi gördün? Bir muhabbet, bir sevgi gösterisi. Kimin koluna sarıldın? Sen kime sarıldın Müslüman kardeşim? Rüyanda kimi gördün? Bu düşünce benim ciğerlerimi yakıyor diyor. Senden bir haberim yok. İyi biliniz ki bid'at sahibiyle konuşmak kafirle arkadaşlık etmekten kat kat daha fenadır. Şimdi büyük uyarı başladı. Kardeşler, sözü bir daha tekrar ediyorum. Bid'at sahibiyle konuşmak, kafirle arkadaşlık etmekten daha fenadır, daha beterdir diyor İmam Rabbani. Neden böyle söylüyor? Çünkü bir kafirle görüştüğünüz zaman bu adam namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. İslami bilgiler aktarmaz. kafir olduğunu bilirsin. Dine zarar veremez. Çünkü bizim apaçık düşmanımızdır. Kur'an kafirlerin, müşriklerin, Yahudilerin, münafıkların bizim apaçık düşmanımız olduğunu söylüyor. Ama bid'at sahibi ise Müslüman olduğu iddiasındadır. Müslüman gibi yaşar, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Ama aynı zamanda şöyle der, kader diye bir şey yoktur. Kur'an'da kader yoktur. Bunu diyen ne olur? Kafir olur. Ve sen de bu adamın namazına bakarsın, zekatına bakarsın, sohbet meclislerinde bulunduğuna bakarsın. Dersin ki ya bu adam Müslüman, haramlardan sakınmaya çalışan bir insan. Ben bu adama güvenirim. Adam bid'at ehli. Bid'at ehli. Şii'den örnek vereyim, Şia'dan. Şia'nın itikadında ne vardır? Kur'an tahrif olmuştur. Haşa ve kella. Tahrif olmuş kitaplar kaç tanedir? Tevrat, Zebur, İncil. Kur'an bu üç kitabın tahrif edildiğini söylüyor. Kendi alimleri tarafından. Yine Kur'an bu kitabın korunduğunu söylüyor. Peki Şiiler ne diyor? Şiiler diyor ki korunmadı. Gerçek Kur'an 12. imamın yanındadır. Onların görüşüne göre 12. imam göğe kaldırılmıştır. Tıpkı İslamiyet'te olan Hazreti İsa'nın göğe kaldırılması gibi. Allah-u Teala Kur'an ayetiyle sabittir. İsa'yı göğe çekmiştir. Öldürülmekten kurtarmıştır. Ama Şii itikadında 12 imam da göğe çekilmiştir. Yalnız çekilirken gerçek Kur'an'ı yanına almıştır. Bugün 14 asırdan beri Müslümanların elinde olan Kur'an gerçek Kur'an değildir. Eksiltilmiş Kur'an'dır. Haşa ve kella. Bunu söyleyen bir Müslüman ne olmuş oluyor? Direkt kafir olmuş oluyor. Bak bid'at ehlinden çıktı artık. Bid'at ehli vardır. Bid'at ehli vardır. Bir adam bid'at ehlidir. Derse ki Kur'an tahrif edildi. Kur'an'daki bazı ayetler sonradan konulmuş ya da bazı ayetler çıkartılmış. Bu adam artık bid'at ehli olmaktan çıkar. Küfür içindedir. İşte imam bundan dolayı, bu tehlikelerden dolayı ne diyor? Bid'at ehliyle arkadaşlık, kafirle arkadaşlıktan daha beterdir. 72 türlü bid'at sahibi vardır. Bunu nereden söylüyor? Hadis-i şerifi hatırlayalım. Sahih bir haberdir. Musa'nın ümmeti 71 fırkadır. 70'i cehennemdedir, biri kurtulmuştur. İsa'nın ümmeti 72 fırkadır. 71'i cehennemdedir, biri kurtulmuştur. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si cehenneme girecek, biri kurtulacaktır. Sahabiler sordular, ey Allah Resulü, kurtulacak olan fırka hangisidir? Muhammed Aleyhisselam cevap verdi, benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Bir daha tekrar ediyorum. Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Ölçü neymiş? Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırsa. Sizin inandığınız gibi inanırsa. Ayet diyor ki, eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtuluşa ererler. Sizin, buradaki sizin kimdir? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri. Bütün ben Müslümanım diyen herkes, dünyada şu anda 1,5 milyar. Ben Müslümanım diyen kim varsa, herkes kendisini bu ayet-i kerimeye ve bu hadis-i şerife çek edecek. Benim inancım Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi mi? Yoksa onlardan farklı düşüncelerim var mı? Onların inandığı bazı şeylerin aksine farklı şeylere inanıyor muyum? İnanıyorsan ayrıldın. 72 sapık fırkadan bir fırkasın. 72 türlü bid'at sahibi vardır. Bunların içinden en kötüsü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eshabına düşmanlık edenlerdir. İmam Gazali ne demişti? 72 sapık fırka içinde en sapığı Şii Rafizilerdir. İmam Rabbani ne diyor? En sapığı Peygamberimizin ashabına düşmanlık edenlerdir. Kim düşmanlık ediyor? Şia. Şia. Günümüzün modern Yezidi. Irak'ı ve Suriye'yi Kerbela'ya çeviren modern Yezid. Şia. Şiiler. Bunlar İslam'ın en büyük düşmanıdır. Bunlar ümmetin en büyük düşmanıdır. 10 Muharrem'de, her sene 10 Muharrem'de ağlar inlerler. Hazreti Hüseyin de Hazreti Hüseyin derler. Ama Suriye'de ve Irak'ta yüz binlerce insanı katlederler. Yezidlik yaparlar. Ve hala takiye yapmaya, rol kesmeye devam ederler. Bunlar böyle sahtekarlılar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara kafir diyor. İmamdan bir daha nakil yapıyorum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara kafir diyor. Sure-i Fetih'in son ayetinde mealen senin eshabına kafirlerin düşman olması için buyuruldu. Az önce zikrettiğim ayet-i kerime. Senin eshabına kafirlerin düşman olması için biz onları, o sahabelerini böyle kuvvetli yaptık. Böyle dirençli yaptık. Sahabelere düşman olanlar ne olmuş oluyor? Küfür ehli olmuş oluyor. Şu halde kimin ağzından herhangi bir sahabiye hakaret edici, aşağılayıcı bir tabir çıkarsa bu adam kimin safında oldu? 72 sapık fırkadan. Kafirliğe nispet edilebilecek kadar ileriye gitmiş bir adam. Ehli sünnette bir kimsenin şahsına sen kafirsin denmez. Ne denir? Bu iş küfürdür. Hocam o küfürse ona kafir denmez mi? Denmez. Neden? %50 ihtimali var. Ya tövbe ettiyse? Ya benim bilmediğim, duymadığım bir anda tövbe ettiyse? Bundan dolayı o adama kafir denmez. O işin küfür olduğu söylenir. Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyet'i bizlere bildiren ashab-ı kiramdır. Onlardan biri kötü olursa Kur'an-ı Kerim sağlam olmaz, İslamiyet'e güven kalmaz. Bak olay nereden nereye geldi? Sahabeyi kötülediğin zaman ne oluyor? Bu kitabı kötülemiş oluyorsun. Çünkü bu kitabı bize sahabi getirdi. Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu anh topladı. Osman için dil uzatılırsa Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılmış olur. Şimdi ilk toplayan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Sonra Hazreti Osman nüshaları topladı, onları harekelendirdi. Yabancı ülkedeki Müslümanlar da rahat okuyabilsin diye Arapçayı harekelendirdi ve 4 nüsha haline çıkarttı. 4 nüsha. Ve bu 4 nüshayı bir tanesinin yanında tuttu, diğer 3'ünü farklı beldelerdeki büyük ülkelere dağıttı. Ve Kur'an-ı Kerim böyle tamamlanmış oldu. Toplayana Hazreti Osman diyor. Zındıkların böyle itikatlarından Allah-u Teala'ya sığınırız. Eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar, muharebeler nefislerine uyarak değildi. Onların mübarek nefisleri insanların en iyisinin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmakla, kalpleri cilalayan sözlerini dinlemekle tezkiye bulmuş, emmarelikten kurtulmuştu. Sahabeler arasında savaşlar oldu mu? Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye ve Ayşe anamız arasında bir savaş oldu. Bu savaşlar esnasında onların arasındaki bu ihtilafı ne yaparız diyor imam? Birilerini kötülemeyiz. Asla birilerini kötülemeyiz çünkü kötülediğimiz insanlar içinde bizlere ayet-i kerime ve hadis-i şerifi getiren sahabiler de var. Onları kötülediğin zaman ne oluyor? Ayetleri ve hadisleri de kötülemiş oluyorsun. Bundan dolayı ne yaparız? Biz susarız. Bunların aralarında olan ihtilaflar nefislerine düşkünlükten dolayı değildir. Rütbeye ve şana olan düşkünlüklerinden dolayı değildir. Koltuk sevdasından değildir. İçtihattan dolayıdır. Hazreti Muaviye radıyallahu anh öyle içtihat etti, kendi haklı olduğunu düşündü. İmam Ali böyle içtihat etti, kendi haklı olduğunu düşündü. Sabredin, bekleyin, ben bu işi yapacağım dedi. Şu kadar biliyoruz ki İmam Ali radıyallahu anh bu işte haklıydı. Neden? Ümmet İmam Ali'ye biat etti mi etmedi mi? Soru bu. Hazreti Osman'ın vefatından sonra ümmet biat etti mi? Hazreti Muaviye de dahil biat etti. Bundan dolayı imam ne diyor? Bu meselede İmam Ali haklıydı. Ona karşı duranlar hata etti. İçtihatta Hazreti Muaviye, Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir. Allah o dördünden razı olsun. Bunlar içtihatta hata etti. Emire karşı geldiler. Fakat bu hataları içtihatta yanılmaydı. İçtihat hatası fısk günah değildir. Hatta ayıplamaya bile izin yoktur. Çünkü içtihatta hata edene de bir sevap vardır. Sahih haberde Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Müçtehit içtihadında hata ettiği zaman ona bir sevap verilir. İsabet ettiği zaman iki sevap verilir. Ey Allah Resulü, neden böyledir? Çünkü o isabet etmek için cehd etti, gayret etti. Ama hata etti. Vahiy almadığına göre bu adamlar hata edecek. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe anamızın içtihadını böyle değerlendirmek lazım. İmam Şafii'nin deyimiyle, ya imam, İmam Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki ihtilaf hakkında ne dersin? İmam Şafii'ye soruyorlar. İmam ne buyuruyor? Başkalarının kılıçlarını kana buladığı şey de bizler dilimizi kana bulamayalım. Şu cevabın güzelliğine bak. Konuşma. Sakın iki taraftan bir tanesi hakkında konuşma. Çünkü sahabi. Bak, bir taraf sahabi olmasa konuşabilirsin. tabi'in ya da tebe-i tabi'in olsa konuşabilirsin. Kur'an ve sünneti bize getirmemiş demektir. Ama sahabi dediğin zaman duracaksın. Kur'an ve sünnetle ölmüş insanlara tek kelime söyleyemez. Evet, nasipsiz Yezid ashab-ı kiramdan değildi. Onun talihsizliğine karşı kim ne diyebilir ki? Hiçbir kafirin yapmadığı işi o bedbaht kimse yapmıştır. Yezid kimin oğlu? Hazreti Muaviye'nin oğlu. Sahabi midir? Hayır, tabi'in dönemindendir. İmam diyor ki, onun yaptığı işi Müslümanlara kafir bile yapmadı. Bu kadar kötü, bu kadar rezil bir iş yaptı. Ehl-i sünnet alimlerinden bazısının ona lanete izin vermemesi, Yezid'e lanete izin vermemesi, onun işini beğendikleri için değil, belki pişman olmuş, tövbe etmiştir dedikleri içindir. İmam burada diyor ki, ehl-i sünnet alimlerinden bazıları Yezid'e lanet etmek caizdir demiş. Bazıları da İmam Gazali gibi, caiz değildir çünkü o işi yaptırdığı kesin değil. Emri kendi ağzıyla birebir direkt olarak valisine verdiği kesin değil, bu bir. İkincisi, vermiş olsa bile sonrasında tövbe edip etmediğini bilmiyoruz. Bu iki olaydan dolayı ona lanet etmek caiz değildir diyor İmam Gazali. İmam Rabbani diyor ki bazıları diyor caiz değildir demişlerdir. Bazıları da caizdir demişlerdir. Caizdir, caiz değildir diyenler Yezid'in yaptığı işi beğeniyor sanılmasın. Tam aksine günahtan korktukları için. Neden günahtan korkuyor? Çünkü Tirmizi hadisinde Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Mü'mine lanet etmek caiz değildir. Mü'min, mü'mine lanet etmez. Bu hadis-i şeriflerden dolayı, Müslüman'a lanet etmek caiz olmadığından dolayı, Yezid de Müslüman olduğundan dolayı, ne kadar sapık ve fasık olursa olsun, Müslüman, Müslümanların halifesi olduğundan dolayı, caiz lanet okumayanlar böyle hüküm vermişlerdir. Lanet okuyanlar da yaptığı iş, öldürdüğü kişi normal bir insan olmadığı için. Kim? Muhammed Aleyhisselam'ın evladı. Öldürdüğü insan Muhammed Aleyhisselam'ın evladı. Bundan dolayı lanet etmişlerdir. Burada alimler ihtilafa girmişler. Lanetin caiz olmadığını söyleyen alimlerin bir delili ne? Hazreti Vahşi'dir. Hazreti Vahşi radıyallahu anh kimi öldürdü? Hazreti Hüseyin'den daha üstün olarak, derece olarak Hazreti Hüseyin'den daha üstün olan birisini öldürdü. Kim o? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Neden derece olarak daha üstündür? Bedir'den önce Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. O zaman da Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan yok. Bedir'den önce tabi oldu ve hadis-i şeriflerde çok methedildi. Cennet şehitlerinin efendisi Hamza'dır radıyallahu anh. Şehitlerin efendisi. Peki Hazreti Hüseyin hakkında nasıl hadis var? Cennet gençlerinin efendisi Hüseyin'dir. İkisi hakkında müjdeleyici hadisler. Peki derece olarak hangisi daha üstün? Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den daha üstündür. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Şimdi Hazreti Hamza Efendimiz'i kim öldürdü? Hazreti Vahşi. Hocam biz niye Hazreti Vahşi diye hitap ediyoruz? İslam'ın en büyük kumandanını öldürdü. Halid'den daha büyük bir kumandan. Neden onu öldüren bir insana Hazreti Vahşi diye hitap ediyoruz? Çünkü Hazreti Vahşi Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına bizzat gitti ve tövbe etti. Ben af diliyorum ey Allah'ın Resulü, beni affet. Ben sana biat ediyorum dedi. Allah benim günahımı bağışlar mı dedi. Ey Vahşi, Allah senin günahını bağışlar. Ben de sana hakkımı helal ediyorum ama benim gözümün önünde bulunma. Benim gözümün önünde bulunduğun zaman seni her gördüğümde acımı yineliyorsun. Amcamın o resmi karşından gitmiyor. Benim sohbetime geldiğin zaman duaların arkasına geç. Ben seni görmeyeyim. Bakın, şeriata bakın, Allah'ın hükmüne bakın. Peygamber Müslüman olmuş bir insanın sohbetini yasaklayamıyor. Sen benim sohbetime gelemezsin diyemiyor. Ancak ne diyebiliyor? Görmeyeceğim bir yerde dur. Bana acı veriyorsun. Yaptığın iş gözümün önünden gitmiyor. Hayatımda en çok üzüldüğüm iki an vardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir, Taif'e gittim. İnsanlar çocuklara para verdiler, beni taşlattılar. Her tarafım kanrevan oldu. İki, amcam Hamza'nın kulaklarının kesildiğini, burnunun kesildiğini, ciğerinin çıktığını gördüğüm an. Hayatımda en çok üzüldüğüm iki an budur. Dünyada en çok acıyı yaşayan Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala bize nasip etsin, cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına gidelim. Bu olayları bizzat onun ağzından dinleyelim. Amin. İnşallah, inşallah. İşte alimler, Hazreti Vahşi'ye lanet etmek caiz değilse, aynen bunun gibi tövbe ettiğinden dolayı, belki tövbe etmiştir. Şimdi tövbe edip etmediğini bilmiyoruz Yezid'in. Elimizde bir nakil yok. Ama %50 riske girmek istemediğimiz için ne yapıyoruz? Güvenli yöntem. Lanet okumayız. Ama buğz ederiz. Zerre kadar sevmeyiz. Zulmettiğini biliriz. Haccacı zalim gibi. Bak, Haccacı zalim de binlerce sahabeyi öldürmüştür. Kabe'yi mancınıkla taşlayan bir adamdır. İslam tarihinin en zalim adamlarından bir tanesi. Yüzlerce, binlerce sahabeyi öldürmüş bir adam. Bir vali, Haccac. Yezid ve valisi de yüzlerce sahabeyi öldürmedi ama Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen Hazreti Hüseyin'i ve etrafındaki 70 tane akrabayı tahallukatını öldürdü. Bu çok büyük bir zulümdür. İmamın deyimiyle kafirlerin yapmadığı bir işi yapmıştır. Devam ediyor imam. Meclis-i şerifinizde kıymetli kitaplardan Kutbü'z-Zaman, Bendeki Mahdum Cihaniyan kitaplarından her gün bir miktar okutulursa Eshab-ı Kiram'ın nasıl medh ve sena edildiği, isimlerinin ne kadar edeple yazıldığı görülür. Neyi tavsiye ediyor? Meclisinizde her gün sahabe-i kiramı öven bazı kitaplardan az bile olsa okuyunuz. Burada biz tarikat ehline, tasavvuf ehline ne işaret var? Meclisimizde muhakkak eski büyüklerimizin kitaplarından nakiller yapacağız. Onların eserlerinden nakiller okuyacağız, şerh etmeye çalışacağız. Ki mekanımıza bereket gelsin, onların hayır duası üstümüz olsun. İlimsiz, kitapsız bu iş olmaz. Bu işin merkezi olan İmam Rabbaniler, İmam Gazaniler, Behaeddin Nakşibendler, Abdülhalik Gücdüvaniler kitaplardan nakiller ve alıntılar yapıyorsa biz de bunu yapacağız. İlimsiz sufi yetiştirmeyeceğiz. Behaeddin Nakşibend Hazretlerinden bir nakil yapayım. Tarikat inkarcılarından kaç, tarikat münkirlerinden kaç ama cahil sufiden bucak bucak kaç. Söze bak. Tarikat inkarcıları kimlerdir? Resulullah ve sahabesinin yolunu inkar edenler tarikat münkirleridir. Tarikat yoktur diye ne demiş olur? Peygamber ve sahabeleri yoktur. Çünkü tarikat demek şu ayet demektir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِي bana tabi olacaksınız. فَاتَّبِعُونِي bana tabi olacaksınız. Kime? Muhammed Aleyhisselam'a. Devam ediyor ayet. يُحْبِبِكُمُ اللّٰهِ Ki Allah da sizi sevsin. Bakın, dünyada ne kadar Müslüman varsa, bu ayete iman etmediyseniz ve bu ayeti kalbinize indirmezseniz vallahi mümin olamazsınız. Bu ayeti inkar ederseniz tasavvufu inkar etmiş olursunuz. Tasavvufu inkar ederseniz bu ayeti inkar etmiş olursunuz. Resulullah buyurdu Buhari hadisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Allah Resulü, ben mahşer günü ve ben cennette seninle beraber olmak istiyorum. Efendimiz de buyuruyor. Hiç üzülme. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Tasavvuf nedir? Sevdiğimizle daha dünyadayken beraber olma sanatını öğrenme. Tasavvuf budur. Bu ayetleri ve bu hadisleri, hadis-i şerifleri yaşamayan insanlar cehenneme doğru koşar adım gidiyor demektir. Hem Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun, hem de Resulüne tabi olmuyorsun. Ben tasavvufu inkar ederim, ben hadisleri inkar ederim, ben mezhepleri inkar ederim diyorsun. Ayeti inkar ettin. Sen tiyatro yapıyorsun, üç yüzlü tiyatro yapıyorsun. Bu kitapları okumakla böylece o din büyüklerine dil uzatanlar mahcup olur, utanır. Meclisinize birileri gelirse, her mecliste bazı aşanlar vardır. Anlatılanları tasdik etmiyor, kabul etmiyor ama orada bulunuyor düşmanlık için duyabileceğim bazı kelimeler var mı? Bunların aleyhine kullanayım. Şunu unutmayın, bu ülkede nerede bir sohbet meclisi varsa, 100 kişiyi geçtiği anda, 80 kişi, 100 kişi civarı olduktan sonra muhakkak o meclisin düşmanları oraya ajanlarını gönderirler. Kalbinden o insanlara buğz eden ama bu adamlar ne yapıyor? Oradan malzeme alabilir miyim? Birkaç delil bulup bunları kötüleyebilir miyim diyen münafık gönüllüler. Muhakkak onlar bu meclise gelirler. Efendimiz zamanında da böyle oldu. Sonra gelen 14 asırda da böyle olmuştur. Ve böyle olacaktır. Hainimiz, ajanımız bizim eksik olmaz. Tamam da bu hainler var diye ne yapalım? Davayı mı terk edelim? Muhammed Aleyhisselam davayı terk etti mi? içindeki münafıkların isimlerini bilmesine rağmen sohbet vermeye devam etti. Sonra Allah bunları açıkla dediği anda minbere çıktı, teker teker isimleri saydı. Böylece o din büyüklerine dil uzatanlar mahcup olur, utanır. Bu kötü yolu tutmuş olan zındıklar bugünlerde işi azalttı. Her memlekete yayılarak ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, kendileri gibi sanıp kötülüyorlar. Zındıklar diye kime söylüyor? Şiiler söylüyor. Her memlekete yayıldılar. Gittikleri her yerde ashab-ı kirama küfrediyorlar. Bunların hepsini kendileri gibi sanıyorlar ve devamlı kötülüyorlar. Bunun için birkaç kelime yazdım ki meclis-i şerifinizde böylelerine yer verilmesin. Böylelerine yer verilmesin diyerek mektubu sonlandırıyor. Kardeşler, meclisinize sahabeye hakaret eden, sahabeyi aşağılayan birisi geldiği zaman ne yapacaksın? Hadi kardeşim dışarıya. Dışarıya. Bizim seninle işimiz yok. Allah'ın ayetlerini bize getiren, peygamberin sünnetini bize getiren, sahabeye hakaret eden, küfreden insanlarla bizim işimiz olamaz. Defol kendi meclisine. Bizim meclisimize Şii giremez. Bizim meclisimize Vehhabi Selefi giremez. Bizim meclisimize sünnete gerek yoktur, bizim peygambere ihtiyacımız yok diyen mealist giremez. Hemen kovarız. Bu konuda çizgilerimiz çok nettir. Tıpkı Abdullah İbni Ömer gibi davranırız. Bazı kardeşlerimiz bana mesaj yolluyor. Ya hocam, bir Vehhabi Selefi ya da bir Şii sana yorum yazdığı zaman hemen adamla iki kelimeye girmeden hemen engelliyorsun. Niye engelliyorsun bu adamı? Kardeşler, ben Abdullah İbni Ömer'den büyük bir alim değilim. Ben basit bir dervişim, basit bir davetçiyim. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir müçtehittir. Bakın size müçtehidin yaptığı bir hareketi göstereyim. Bir hareketi nakledeyim. Ölçü olsun. Abdullah İbni Ömer'in talebesi Nafi anlatıyor. Üstadımın bir mektup arkadaşı vardı Yemen'den. Devamlı mektuplaşırlardı. İlmi meseleleri konuşurlardı. Üstadıma, Abdullah İbni Ömer'e sual sorar, İbni Ömer fetva verirdi. Bir gün Abdullah İbni Ömer ona bir mektup yazdı. Mektupta şöyle dedi: İşittim ki sen kaderi inkar ediyormuşsun. Kaderi inkar eden bir arkadaşla benim bundan sonra görüşmem mümkün değildir. Abdullah İbni Ömer kaderi inkar edenlerden biridir. Sakın bundan sonra bana mektup yazma. Bid'at ehline karşı, yani yeni bir din ihdas etmek isteyenlere karşı tavrımız ne olmak zorunda? Abdullah İbni Ömer'e bak. Yine aynı sahabeden örnek vereyim. Irak'tan iki tane adam geldi. Şöyle dediler, Medine'de, Mescid'e geldiler. Dediler ki, bizim orada bazı adamlar türedi. Kim bu adamlar? Mutezile. Kaderi inkar edenler. Şiiler de, Caferiler de, Mutezile'ler de kadere inkar ederler. Kader diye bir şey yoktur derler. Onlar kadere inanmaz. Bizim orada bazı adamlar türedi. Diyorlar ki kader diye bir şey yoktur. Bize burada cevap verecek kim vardır Allah Resulü'nün sahabisinden? Dikkat edin. Kur'an ellerinde bu insanların. Kur'an'a bakmıyorlar. Kime geliyorlar? Resulullah'la bizzat görüşmüş. Kur'an ayetlerinin inişine şahit olmuş. Sahabe-i kiram efendimizin mescidine geliyorlar. Medine'ye. Ravza-i Mutahhara'ya. Bize bir sahabi tavsiye edin. Onunla görüşelim. Sorularımız var. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun. Ayeti işte bunların yaşadığı ayettir. Kim var burada? Abdullah İbni Ömer var. Halifemiz Ömer'in oğludur. Allah ondan razı olsun. Fakih'tir. Cevap verse verse ya o verir ya Abdullah İbni Mesud verir. Ama o başka bir beldede, Yemen'de vali olduğu için veremez. Ne yapıyor? Abdullah İbni Ömer geliyor. Ömer geliyor. Bunlar diyorlar ki bizim orada bazı adamlar türedi. Diyorlar ki kader diye bir şey yoktur. Kur'an'da ve sünnette kader yoktur. Kaderi inkar ediyorlar. Siz gidin onlara deyin ki, Abdullah İbni Ömer'in cevabına bakın. Delil vermiyor. Ayet söylemiyor, hadis söylemiyor. Siz gidin onlara deyin ki, Abdullah İbni Ömer kaderi inkar edenlerden beridir. Onlar da Abdullah İbni Ömer'den beridir. Bıçak gibi kesiyor. Bıçak gibi. İşte bu derviş de nerede bir bid'at ehli görürse, bize yanaşmaya çalışan, sokulmaya çalışan bid'at ehli görürse bıçak gibi keser. Hadi kardeşim dışarı. Benim Allah'ın peygamberine hakaret eden bir adamla işim olmaz. Sana hizmet etmek içimden gelmiyor. İçimden gelmiyor davet yapmak. Git. Kim sana vesile olursa olsun ben olmam. Olmak istemem. Resulullah'ın sahabelerine hakaret eden bir adama İslam'ı anlatmam ben. Defol. Allah'ın peygamberinin hadislerinin işine gelmeyenleri kabul etmeyen bir adamla ben muhatap olmam. Benim peygamberimi aşağılayan şefaat diye bir şey yoktur diyen bir adamla ben muhatap olmam. Kim Medine'ye Efendimizin kabrini ziyarete giderse haram işlemiştir diyen sapıklarla benim işim olmaz. Şuraya bak. Allah Kur'an'da seyahat edenleri methediyor. Seyahat edenler, kabirlere gidenler, Kabe'ye, Medine'ye gidenler değil. Sadece seyahat edenler. Allah Kur'an'da seyahat edenleri methediyor. Ve bu seyahatlerin en üstünü Kabe'ye yapılan, Medine'ye yapılan, Resulullah'ın kabrine yapılan seyahattir. Ve Vehhabi selefilerin imamı diyor ki bu haramdır. Allah'ın peygamberinin kabrini ziyaret etmek haramdır. Ve bana diyorlar ki bu adamı niye sevmiyorsun? Bu adama tabi olan Vehhabi seleflere niye reddiye yapıyorsun? Niye bu adamları engelliyorsun? Ben bu adamlarla muhatap olmam. Ben Abdullah İbni Mesud'dan üstün bir alim değilim. Ben Abdullah İbni Ömer'den üstün bir alim değilim kardeşler. Biz bunların ayağının tozu etmeyiz. Allah bunların şefaatine nail etsin. Amin. Allah o ikisinden razı olsun. Bid'at ehline karşı tavrımız nasıl olacak? Ki meclis şerifinizde böylelerine yer vermeyin. Kovun onları meclisinizden. Kovun. Ne zamana kadar? Ben akideme tövbe ettim. Bana ehli sünnet vel cemaat akidesini öğretir misin? Bana böyle onlarca gelen mesaj var. Yazılarında da görürsünüz. Vehhabiliğe tövbe eden bir kardeşin yazısı gibi. Şimdi hatırlayamadığım başlıklarda bir sürü yazım var. Şiiliğe tövbe edenler. Azerbaycan'dan Şiiliğe tövbe eden en az 10 tane mesaj aldım. Ben Şiiydim hocam, sohbetlerini seyrettim, tövbe ettim. Şahit ol. Bana bundan sonra soracağım sorularda yardımcı olur musun kardeşim? Ne sıkıntın varsa bana sor. Yetişebildiğim kadar cevaplarım inşallah. Demişimdir. Niye? Tövbe ettiğine ben şahit oldum. Adam tövbe ettim diyor. Ben bundan sonra Şii değilim diyor, tövbe ettim diyor. Biz bu adama ne yapacağız? 14 asırlık İslam'ı anlatacağız. Ehli sünnet vel cemaat. Allah bize yardım etsin. Amin. Amin. Adamlar hepsinin ağzında bir kelime. Selefiler, Şiiler, Mealistler. Üçü de bir şey söylüyor. Üçü de bir takiyede bulunuyor. Nedir o? Biz ümmetin birliğini istiyoruz. Hepsinin ağzında aynı kelime. Ümmetin birliğini istiyoruz. Selefiler kafirlerle alakalı ayetleri Müslümanlara uyarlıyorlar. Ve bütün Müslümanlar kafirdir diyorlar. Daesh'e bakın, Nusra'ya bakın, ülkemizdeki Vehhabi selefilere bakın. Bütün ümmet kafir diyorlar. Oy veren herkes kafirdir diyorlar. Bu söz ne demek? 76 milyon. Türkiye'de kaç tane oy veren var? 30 milyon. 30 milyonun tamamı cehennemde kafir. Sen ne dediğini biliyor musun? Farkında mısın ne dediğini? Hacı abi bana mesaj yollamış. Oğluma diyor, bana bir kitap hediye ettiler hocam diyor. Kitabı oğluma verdim. Bakmadım diyor kimdir nedir. Meğer orada yazıyormuş İbn-i Teymiye. Küçük bir risale. Oğluma hediye ettim. Sonra baktım ikinci kitabını aldı. Başka bir kitabı daha aldı. Bir gün camiden çıktık. Dedim ki oğlum ben oy kullanmaya gideceğim. Bana cami çıkışında öz oğlum dedi ki baba sen kafirsin. Ben ne yapayım hocam dedi şimdi. Ne yapayım ben şimdi? Hacı abi oğluna İbn-i Teymiye'nin kitabını alabiliyorsan herhangi bir namaz çıkışında, cami çıkışında ya da bayramlaşma esnasında babacım sen kafirsin, anam kafirdir demesini de sineye çekeceksin. İbn-i Teymiye okumak demek tekfir demektir. Tekfirin babasıdır. Nasıl Müslümanları kafir ilan edip mallarına, canlarına ve ırzlarına sahip olabiliriz? İbn-i Teymiye akidesi budur. İbn-i Abdülvehhab akidesi budur. Binbaz akidesi budur. Vehhabi Suud akide budur. Nasıl ümmeti tekfir ederiz? Mallarına, namuslarına el koyarız. Plan budur. İngiliz dini budur. Sen bunu nasıl şuradan hediye edersin ya? Çocuğuna porno dergisi alsan, bak örneğin en ucunu veriyorum. Örneğin en ucu. Çocuğuna porno dergisi aldın, sapık bir adamsın. Çocuğuna içki içmesini öğreten babalar gibi masasında içkiye çocuğunu alıştırmak için bir bardak da çocuğuma koy diyor. Hanımına bağırıyor. Tıpkı bu sapık adamlar gibi çocuğuna bir erotik dergi aldın ve aldığın başka bir gazete kağıdının içine dergiyi sanki haberin yokmuş gibi koydun. Çocuk şimdi belli bir yaşa geldi, yavaş yavaş cinselliği öğrensin, cinselliği harekete geçsin. Biraz daha büyüsün, ben onu zinaya da götüreceğim. Sonra da arkadaşlarıma övüneceğim. Çocuğumu ben zinaya götürdüm. İlk zinasını çocuğumun ben ısmarladım. Ya hocam acayip örnek veriyorsun. Böyle insanlar var şu anda. Övgüsünü yapan insanlar var kardeşler. Biz halkın içindeyiz, dağ başında yaşamıyoruz. Biz esnafların içindeyiz. Her gün onlarca hikaye işliyorum ben. Çocuğumun ilk zinasını ben yaptırdım diyen övünen adam var ya. Müslüman bu adam. Şimdi örneğime geri dönüyorum. Çocuğuna gazete kağıdının içine bir erotik dergiyi koydu ve bunu verdi. Çocuk erotik dergiyi okusa ne olur? Fasık olur, günahkar. Gözlerini kirletir, kalbini kirletir. O kir bütün kalbini kapsadığı zaman ibadetten lezzet alamaz. Yavaş yavaş İslam'dan uzaklaşır. Bu adama ne denir? Günahkar, fasık. Çocuğuna o gazete kağıdı içinde İbn-i Teymiye'nin kitabını verse ne olur? Bid'at ehlinin kitabını okumaya başladı demektir. O bid'at ehli adam kitabında diyor ki, Muhammed Aleyhisselam'ın kabrine giden adam haram işlemiş olur. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah yalancıları burnunu yerde sürtsün. Amin. Bir adam Allah'ın helal kıldığı bir şeye haram derse ne olur? Dinden çıkar, kafir olur. Bir adam Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal derse ne olur? Dinden çıkar, kafir olur. İbn-i Teymiye'nin yüzlerce sapık fetvasından bir tanesi. Beni en sinirlendiren fetvası. Allah'ın peygamberine bu kin neden? Bu düşmanlık neden? Neden ümmetin Allah'ın peygamberine sevda duymasına engel olmaya çalışıyorsun? Senin problemin nedir Allah'ın peygamberiyle? Bugün kim varsa mevlüt okutmak şirktir diyen, Allah'ın peygamberini övmek şirktir diyen ne kadar Vehhabi Selefi varsa hocası belli. Söyle bana hocanı, söyleyeyim sana kocanı. Olay bu kadar basit. Selefilere sorun ne istiyorsun? Ümmetin bir din istiyoruz. Ulan bütün ümmete kafir diyorsun. Türk ordusu şu anda nerede? Vehhabi Selefileri ve PKK'ların Suriye kolu PYD'yi güneye doğru süpürmek için savaştayız, cihattayız. Allah bize nusret versin. Amin. Onlarla şu anda savaş yapıyoruz. IŞİD, DAEŞ şu anda bizimle ne olarak savaşıyor? Bize nasıl bakıyor? Kafirler bizimle savaşıyor. Kafir Türk ordusu bizimle savaşıyor diyor. Bize kafirler diye hitap ediyor. Gidin hepsine sorun. Akiden ne kardeşim senin? İbn-i Teymiye ve abi Selefi'yiz biz. PKK'nın akidesi ne? Ya Hristiyandır yahut da Leninist, Marksisttir. İki yöntem var. Ermeniler daha çok Hristiyan. Kandırılmış olan Kürtleri ne yapıyorlar? Hristiyan yapamıyorlar. Çünkü İslam tarafından Hristiyanlık hakkındaki bütün sapıklıklar ortaya çıkartıldığı için biz seni komünizme sevk edelim diyorlar. Kandırılan Kürt vatandaşlar. İslami bir altyapısı yoksa ne oluyor? Marksist oluyor, Leninist oluyor. Ermeni liderlerine hizmet ediyor. Onların başındaki adam kim? Öcalan. Kürt müdür? 10 kelime Kürtçe bilmez. Abdullah Öcalan 10 kelime Kürtçe bilmez. Ermenidir. Bunların lider kadrosu Ermenidir. Kimi kullanıyor? Alt taraftaki Kürtleri alıyor, dağa kaçırıyor. Orada veriyor komünizmi, veriyor faşizmi. Tamam diyor, artık benim elemanımsın. Sonra gelsin patlayıcı bombalar. Canlı bombalar. Selefiler kafirlerle alakalı ayetleri, şu kitapta olan, Kur'an-ı Kerim'de olan kafirlerle alakalı ayetleri alıyorlar, kopyalıyorlar, Müslümanlara uyarlıyorlar ve bizi tekfir ediyorlar. Şiiler ne yapıyor? Münafıklarla alakalı ayetleri alıyorlar. Kur'an'da münafıklarla alakalı ayet, ne kadar ayet varsa Şiiler bu ayetleri alıyor. Kime uyarlıyor? Sahabilerin hepsi bu münafıklardır. Yalana bak. İftiraya bak. İftiraya bak. Münafık başka, sahabi başka. Ne yaptın sen ya? Allah'ın Resulü Aleyhisselam münafıkların listesini açıklamadı mı? Minberde. Açıkladı. Bunlar ne diyor? Hayır, hepsi münafıktı. Allah Resulü korktuğu için açıklamadı. Allah'ın peygamberi kimden korkar be? Kimden korkar? Şiiler münafıklarla alakalı ayetleri sahabiye uyarladılar, tekfir ettiler. Mealistler de müşriklerle, putperestlerle olan alakalı olan ayetleri sufilere, dervişlere uyarladılar. Onlar da bizi tekfir ettiler. Üçü de bütün ümmeti tekfir ediyor ve üçünün de ağzında bir kelime. Biz ümmetin birliğini istiyoruz. Vallahi sahtekarsınız. Vallahi şaklabansınız, düzenbazsınız. Böyle bir tiyatro da hayatımda görmüş değilim. Gelen bir sual var, bunu da nakledeyim. Hem kapatalım kardeşler. Ayşe annemize kötü konuşan bir Şii'nin arkasında namaz kılınır mı? Hepimizin etrafında çalışma arkadaşlarımız var. Bazen Şii ya da Caferi de denk geliyor. Bunların bir kısmı açıktan sahabilere ya da Ayşe anamıza küfür ediyor. Bir kısmı da kendini gizliyor. Bir kardeşim soru sormuş. Soru. Hocam, aynı iş yerinde çalıştığım Şii olan bir arkadaşım var. Namazları beraber kılıyoruz. Bazen ben imamlık yapıyorum, bazen de o imam oluyor. Dönüşümlü olarak kılıyorlar. Beni huzursuz eden konu, Hazreti Ayşe annemiz hakkında kötü konuşuyor. Hazreti Ayşe demek ne demek? Müminlerin annesi. Bizim annemiz hakkında kötü konuşuyormuş. Ben de namazlarım sakata gitmesin diye korktuğum için bu konuyu size danışmak istedim. Bu arkadaşın arkasında kıldığım namazlar kabul olur mu? Adam soruyu sormuş. Cevap. Elhamdülillah. Hangi mezhepten olursa olsun, müminlerin annesi hakkında kötü konuşan kişi Kur'an'a inanmıyor demektir. Kur'an'a inanmıyor demektir. Vehhabi, Selefi, Şii, Mutezile fark etmez. Müminlerin annesi hakkında kötü mü konuşuyor? Bu adam Kur'an'a inanmıyor. Kur'an'a inanmayan zaten bizim kardeşimiz olamaz. Bizzat Allah Teala'nın Kur'an'da 15 ayetle temize çıkardığı Ayşe anamıza hakaretler edip iftiraya ortak olan bu Şii'nin ardında bu görüşünü bildikten sonra kıldığınız namazlar geçersizdir. Bu görüşünü bilmiyorken kıldığın namazlar geçerlidir. Çünkü üstü zannediyordun. Şiilerin ama en sapıklarından değildir. Sahabeye küfretmez, Ayşe anamıza küfretmez diyordun. Nitekim şu anda Azerbaycan'daki Şiilerin büyük çoğunluğu sahabeye küfretmiyor, Ayşe anamıza küfretmiyor. Az bir kısmı küfürbaz. Büyük hakaretlerde bulunuyor. Ama İran'daki Şiilerin büyük çoğunluğu tam tersi devamlı küfrediyor, devamlı söylüyor. Bu işin fetvası ne? Bilmediğin anda arkasında namaz kılabilir misin? Kılarsın. Ama bu görüşünü bildikten sonra onun arkasında namaz kılman caiz değildir. Zira Kur'an'daki tek bir ayeti inkar edenin hükmü küfürdür ki kafirlerin kıldıkları namazlar geçersizdir. Öldüklerinde cenaze namazları kılınmaz. Şimdi senin bu iş arkadaşın var ya, Ayşe anamıza küfreden iş arkadaşın. Bu adam öldüğü zaman sen ne yapacaksın? Cenaze namazına gidemezsin. Neden? Tövbe ettiğini duymadıkça, cenaze namazına gidemezsin. Çünkü Kur'an ayetlerini inkar etti. O artık bizim kardeşimiz değildir. Vatandaştır. Bir akrabası falan varsa çalıştığın iş yerinde, kardeşim başın sağ olsun dersin, geçersin. Allah ona rahmet etsin diyemezsin Kur'an'ı inkar ettiği için. Allah buyurdu, peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Buyuran ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün eşlerini bizim annemiz kılan Allah'ın kitabına bu kin neden? Şiilerin üstüne atladığı ayet hangisidir? Bu ayete geldikleri anda tık üstüne atlarlar. Sevmedikleri bir ayettir. Neden? Anneleri olarak kabul etmezler. Ey Müslüman, yolda yürüyorken yanında bulunan annene bir adam gelse ve küfür etse, ne yaparsın bu adama? Döner tekmeyi suratına geçirir misin, geçirmez misin? Şimdi ben sana bir ölçü vereceğim. Fizyolojik annenden daha üstün olan, bütün müminlerin annelerinden bir tanesi olan Ayşe anamıza kim küfrediyorsa bizim düşmanımızdır. Kim aşağılıyorsa ve hakaret ediyorsa bizim düşmanımızdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin temizliği hakkında inen Nur suresinin 11-26. Ayetlerinin meali aşağıdadır. Bakalım Allah mı doğru söylüyor yoksa bu ümmet düşmanları mı? Tabii ki burada bir kinaye var. Allah mı doğru söylüyor? Parantez içi ünlem. Kesinlikle Allah doğru söylüyor. Ama kinaye yapıyorum. Ümmet düşmanları diyor ki hayır, ayetler Ayşe'nin temiz olduğunu söylüyor ama biz Kur'an'ın tahrif olduğunu söylüyoruz. Peki biz kime inanacağız Müslümanlar olarak? Kur'an'ı biz indirdik, koruyacak olan biziz diyen Allah'a mı? Yoksa siz sahtekarlara mı? Şimdi ayetlere gelelim. Şiilerin en çok kullandıkları iftira nedir? Ayşe zinakardır. Haşa ve kella. Peki Allah'ımızın bu sapkınlara yaptığı reddiye nedir? 15 ayeti Allah sırf bir kadın hürmetine indirmiştir. Allah o kadından razı olsun. Amin. Nur suresi 11. ayet. Şimdi ayetlerin tamamını okumayacağım. Birkaç tanesini okuyacağım. En azından kulağınızda bir aksi kalsın. Bir hafızalarınızda bir aksi kalsın. Bir hissiyatı kalsın. Allah buyurdu, O ağır iftirayı ortaya atanlar sizin içinizden bir gruptur. Allah bu olaya ne diye hitap ediyor? Ağır iftira. Normal bir iftira değil çünkü iftira attığın kişi peygamberin hanımı. Bu ağır iftirayı atanlar sizin içinizden bir kısımdır. Bu olayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Tersine o sizin için iyidir. Neden bizim için iyiymiş bu? Niye böyle diyor Allah Teala? Aradaki nifak ehlinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kim nifak çıkartmak istiyor? Bunlar ortaya çıktı. Tıpkı neye benziyor? FETÖ darbesi bizim için iyi mi oldu, kötü mü oldu kardeşler? Bakın bütün Türkiye'yi gezin. Bütün esnaf kardeşlerinize sorun. Bu darbe girişimi bu ülke için hayırlı mı oldu, hayırsız mı oldu? Herkes tek ağızdan diyecek ki çok hayırlı oldu. İçimizde ne kadar pislik varsa hepsinin gerçek yüzünü öğrendik. Takiye bitti. Tiyatro bitti. Filmin sonuna geldik. Bilet parasını verdik. Bilet parasını verdik. Artık gerçekte yüzleştik. Bu adamlar İslam düşmanı. Bu adamlar bu ülkenin haini, düşmanı. Her şey ortaya çıktı. Aynen bu olayda olduğu gibi. O grubun içinde bulunan herkes payına düşen günahın cezasını görecektir. Suçun büyük bölümünü omuzlarında taşıyan o grubun elebaşısı ise büyük bir azaba çarpılacaktır. Elebaşı fitneyi ilk ortaya çıkartan kim? O vesile oldu demektir. Kim sebep olduysa bütün konuşanların günahının bir misli fitneyi ortaya çıkartanadır. 12. ayet. O iftirayı işittiğinizde, bakın şimdi, şimdi uyarıya bakın. O iftirayı işittiğinizde erkek kadın bütün müminlerin kendileri hakkında hüsnü zan besleyerek, özlerine leke kondurmaya yanaşmayarak bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Sahabelerin içinde bazıları sustu. Bu kelimeyi söyleyemedi. Tereddüte girdiler. Ama bazıları dedi ki bu apaçık iftiradır. Hazreti Ömer gibi. Apaçık iftiradır bu. Yalan bu. Bazıları da sustu, korktular, tereddüte girdiler. Acaba olabilir mi? Ama ağızlarını da bozmadılar, ortada kaldılar. Allah ne buyuruyor? Ey siz ortada kalanlar! Daha mesele ortaya çıkmamışken, elinizde bir delil kırıntısı yokken bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Hemen ilk hamle olarak bunu söylemeniz gerekmez miydi? 13. Bu konuda 4 şahit göstermeleri gerekmez miydi? Birisi geldi dedi ki, Ayşe ve yanındaki hizmetkarı seferden geç döndü. Ben bunu gördüm dedi. Olay bu. Şahit olduğu tek şey bu. Seferden geç döndü. Çünkü gerdanlığını aradığı için. Ayşe anamız gerdanını düşürdü. Aradı ve geç döndü. Bütün mesele bu görüntüden kaynaklandı. Geç geldiği için acaba zina yapmış olabilir mi olamaz. Peki bir adamın birisine zina isnat edebilmesi için ne lazım? 4 kişinin olayı apaçık bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle parmağın yüzüğe girmesi gibi. Apaçık bir şekilde görmüş olması lazım. Parmağın yüzüğe girmesi gibi. Hadisteki tabir budur. Siz 4 kişi bu zina yaptığını iddia ettiğiniz kişinin parmağın yüzüğe girmesini görmeniz gibi zina yaptığını gördünüz mü? Görmedik ya Allah'ın Resulü. Siz iftiracısınız. Bunlara iftiradan sopa vurun. Burada görülen ne? Hazreti Ayşe ve yanındaki birisi geç geliyor. Bütün mesele buradan çıkıyor. O ilk gören kişi fitneyi ortaya koyuyor. Ben geç geldiğini gördüm. Belki de zina etmişlerdir. Belkili olur mu bu iş? Allah'ın peygamberinin hanımı hakkında konuşuyorsun. Belkili olur mu? Peki o ilk sözü ortaya çıkartan diyor Allah Teala. 4 tane şahit getirmesi gerekmez miydi? 1 kendisi, 2 yanında 3 tane de şahit olması lazım. Ve bu olayı apaçık bir şekilde görecek. Gerekmez miydi? Gerekirdi ama bunların tamamını unuttunuz. Ve siz dediniz ki zina etti. Bu fitneyi ortaya çıkarttınız. Madem ki bu şahitleri gösteremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Allah onlar yalancılar diye hitap ediyor. Neden? Şahit gösteremediniz. 14. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın size yönelik lütfu ve merhameti olmasaydı, yoğun dedikodu yaptığınız bu iftiradan dolayı büyük bir azaba çarpılırdınız. O hayırlı kul hakkında yaptığınız bu iftiradan dolayı ben azabı hemen o anda eski kavimlere verdiğim gibi başınıza verirdim. Ama sizin üzerinize lütfum ve merhametim var buyuruyor. 15. Hani bu iftirayı dilden dile yayıyordunuz? Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız bu söylentiyi rastgele ağızlarınızda geveriyordunuz. Yaptığınız kötülüğü önemsiz sanıyordunuz. Oysa o Allah katında ağır bir suçtu. 16. Onu işittiğiniz zaman bu konuda konuşmak bize yakışmaz. Haşa Allah'a, bu ağır bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Bununla bitirelim. Kardeşler, bunun gibi Allah Teala 15 ayetle anamızı temize çıkartıyor. Ama Şiiler ne diyor? Aişe zinakardır. İran'da şu anda genel evlerde bizim basınımıza ne görünüyor? İran İslam Cumhuriyeti. İran İslam'ı yaşayan bir yer. İran'da resmi genel evler var şu anda. Resmi. Ve bu genel evlerde kadınların isimleri ne? Aişe Hafsa. Aişe Hafsa. Genel evde çalışan kadınlara bu isimleri veriyorlar. Şiilerin hayvanlarına verdiği isimler ne? Köpeklerine, kedilerine, öküzlerine. Ebu Bekir, Ömer, Osman. Öküzlerine bu isimleri veriyorlar. Yaşanmış bir olayı nakledeyim. Adamın bir tanesinin iki öküzü var. Şii. İki öküzünden bir tanesine Ebu Bekir ismini veriyor. Öbürüne Ömer ismini veriyor. Devamlı hakaret etsin diye. Çalışmadıkları zaman sırtlarına kemer vursun diye. Çinleri bu kadar fazla. Ayakkabılarının altlarına Ebu Bekir, Ömer, Osman yazarlar. Ayşe yazarlar. Bu sahtekarlar. Sahabe düşmanları. O beldede hizmet veren ehli sünnet bir imama geliyorlar ve diyorlar ki öküzlerden bir tanesi bu Şii'ye tepme yaptı. Suratına ayağıyla vurdu ve Şii öldü. İmam efendi. İmam efendi bu olayların farkında. Şii'nin nasıl düşman olduğunu görüyor ama hamle yapmıyor. Yaptığının yanlış olduğunu söylüyor ama ona karşı bir temasta bulunmuyor. Uyarıyor ama o uyarıları dinlemiyor. Hala isimlerine Ebu Bekir ve Ömer diye hitap ediyor öküzlere. Benim iki öküzüm var. Biri Ebu Bekir, biri Ömer diyor. Düşmana bak. Öküzlerden bir tanesi bu Şii'nin yüzüne tepmeyi yapınca Şii orada ölüp gidiyor. Şimdi imam diyor ki o Şii'nin hanımına çocuklarına gidin deyin ki öküzlerin hangisi Ebu Bekir, hangisi Ömer? Öküzlerden ismi Ömer olan kimse bu adama tepmeyi vuran da odur diyor. Gidin bakın diyor, görün. Gidiyorlar aile bireylerine soruyorlar öküzlerin ismine hangisi vurdu sizin babanıza, sizin kocanıza? Diyorlar ki bu vurdu. Bunun ismi ne? Ömer. Allah ondan razı olsun. Amin. Öyle isim takarsan Allah Teala bir emir verir. Vur bunun kafasına der. Vurur. Bu daha dünyada yaptığı vurmadır. Bir de bunun ahirette yapacağı vardır. İmamımız Ebu Hanife'nin de bu verdiğim cevabın sonuna Ebu Hanife'nin de fetvasını iliştirdim. Bu ayetleri inkar edip iftiraya katılan Şiiler hakkında İmam Ebu Hanife'nin tespiti ise şudur. Bakın şu tespite. Hazreti Ayşe Hazreti Hatice'den sonra kadınların en faziletlisi, müminlerin annesi, zinadan uzak, rafizilerin, Şiilerin iftira ve iddialarından beridir. Kadınların en üstünü kimdir diyor? Ayşe'den, Hatice'den sonra en üstünü Ayşe'dir diyor. Şiilerin, rafizilerin iftiralarından uzaktır, beridir. Devam ediyor. Kim ona zina isnadında bulunursa kendisi zina mahsulüdür. Kibar bir söz değil mi? Kim varsa bizim aramıza zinakar diyen, kendisi zina çocuğudur. Muta çocuğu. Ağzımı daha fazla bozmayacağım. Allah Teala bu sapıklardan bu ümmeti kurtarsın. Amin. Amin ya muin. Atamız Yavuz'a bir 5 sene daha ömür verseydi, bugün bir tane Şii göremezdiniz. Bugün Kur'an'ı inkar eden, bugün ümmeti katleden, Suriye'yi ve Irak'ı Kerbala'ya çeviren bir tane Şii göremezdiniz. Bitmişti. Çünkü doğuya doğru gidiyordu. Ama Allah ömrünü vefa ettirmedi. 5 sene daha olsaydı. Çalıştı. Ceddimiz Yavuz Sultan Selim çok çalıştı. Sıra bizde. Biz çalışacağız. İslami tebliğlerimizi yerine getireceğiz. Yarın öbür gün bize savaş açarlarsa en kuvvetli bir şekilde tıpkı ceddimiz gibi karşılık vereceğiz. Çünkü Şia'nın tarihi boyunca savaşları hiçbir zaman kafirlerle olmuştur. Hep Müslümanlarla olmuştur. Hep bizimle savaştı. Hep de Allah burunlarını yerde sürttü. İnşallah bizim elimizle bir kere daha sürtecektir. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selamünaleyküm.